program Trzecie Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 lutego, zbliża się 16. Zapraszamy na serwis. A w serwisie konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, obchody 79. rocznicy powstania Armii Krajowej i internetowy spektakl Sopockiego Teatru Tańca Dyskretny Urok Picassa. Wielkie skakanie w Zakopanem, czas zacząć. Właśnie powinien startować kolejny konkurs indywidualny Pucharu Świata. Wczoraj najlepiej z biało-czerwonych spisał się Andrzej Stękała, który był drugi. Łączymy się z Zakopanem, gdzie jest Kuba Niziński. Zawody poprzedziła seria próbna. Powiedz, jak wypadli Polacy? No, spoglądając na wyniki biało-czerwonych w tym prologu, bo tak to się dokładnie nazywa, to miało być kwalifikacje, ale tylko 50 skoczków dzisiaj stanęło na starcie, więc kwalifikacji nie trzeba było przeprowadzać, więc nazwijmy to prologiem. I tutaj, uwaga, Dawid Kubacki najlepszy, 140 metrów, Polak zdeklasował rywali. Bardzo wysoko Andrzej Stękała na miejscu piątym, Klemens Murańka siódmy, nieco słabiej pozostali Polacy, cały czas martwi forma Kamila Stocha i Piotra Żyły, którzy sklasyfikowani zostali w trzeciej dziesiątce, ale konkurs dopiero przed nami i tutaj zacznie się prawdziwe skakanie. Start o 16.10. Z Zakopanego Kuba Niziński, dziękujemy. 79 lat temu powstała Armia Krajowa. W całym kraju odbywają się rocznicowe obchody. Weterani, mieszkańcy, władze lokalne i przedstawiciele wojska oddali hołd żołnierzom AK na szczecińskim cmentarzu centralnym. Spotykamy się tutaj, bo... mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN, dr Paweł Skubisz. Pamiętamy o setkach tysięcy polskich młodych dziewcząt i chłopców, żołnierzy Armii Krajowej, najpiękniejszej armii podziemnej II wojny światowej. W tym szczególnym miejscu dzisiaj, mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, mamy obowiązek być i pamiętać o żołnierzach Armii Krajowej, którzy toczyli nierówną walkę o wyzwolenie naszej ojczyzny spod jarzma niemieckiej i sowieckiej okupacji. Po II wojnie światowej komunistyczne władze prześladowały byłych żołnierzy AK, wielu zostało skazanych na więzienia, części wymierzono karę śmierci. Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Wyszkowski zapowiedział, że nie przeprosi spółki Axel Springer. Koncern poinformował, że zamierza skierować przeciwko niemu pozew do sądu. Chodzi o porównanie portalu Onet do nazistowskiego Der Sturmera. Krzysztof Wyszkowski powiedział informacyjnej agencji radiowej, że w kolejnym wpisie w mediach społecznościowych odniósł się także do ilustracji zamieszczonej na portalu. Zobaczyłem w Onecie zdjęcie armaty niemieckiej, wymierzonej właśnie w czołgi aliantów, jak tam było napisane. Jakoś niesłychanie skutecznej, że czołgi aliantów tam się bały, już nie pamiętam dokładnie tego wyrażenia, w każdym razie te czołgi to były również czołgi polskie. No. Armaty wymierzone w Polaków w czasie II wojny światowej przedstawiane są jako tam właśnie nadzwyczajnie skuteczne dzieło, jak rozumiem, niemieckich robotników, inżynierów i w ogóle świetnej niemieckiej organizacji przemysłowej. Pomoc prawną zaoferował Krzysztofowi Wyszkowskiemu Instytut Ordo Iuris. Jego prezes Jerzy Kwaśniewski napisał w mediach społecznościowych, że nawet ostre opinie objęte są prawem do krytyki. Do końca dnia Sopocki Teatr Tańca zaprasza na internetowy spektakl Dyskretny Urok Picassa. Inspiracją dla tancerzy, często czerpiących tematy z różnych dziedzin sztuki, tym razem stała się postać jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, Pabla Picassa. Twórczość hiszpańskiego malarza jest tak bogata, że trudno było wybrać obrazy, mówi pomysłodawca przedstawienia, reżyser i choreograf Jacek Krawczyk. Z 10 scen, 10 obrazów, które żeśmy wybrali, są mniej, że tak powiem, znane i więcej znane. Oczywiście dwie ikony, które musiały się pojawić, bo bardzo chciałem, czyli Panny z Awinią czy Guernica, one są. Z tych mniej znanych właśnie to chociażby Kobieta i Kruk, czy Ślepiec i Kobieta, czy Kobiety przy stole. Nie skupialiśmy się na życiorysie artysty, aczkolwiek postać jego pojawia się, a to z prostego względu. Był to człowiek nietuzinkowy, szalony, jakby sam siebie portretował w niektórych obrazach pod różnymi postaciami. Spektakl Dyskretny Urok Picassa jest dostępny do późnego wieczora w mediach społecznościowych Sopockiego Teatru Tańca. A z okazji walentynek na naszej antenie koncert Sydneya Polaka. Artysta zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Początek o godzinie 19.05. Transmisja w Trójce, w naszych mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Chick Corea. Odszedł jeden z wielkich artystów, kto wie, czy nie największy artysta XX wieku. Człowiek, który naprawdę pchnął historię muzyki w nowych kierunkach. Myślę, że studenci muzykologii za 200, może 300 lat, kiedy będą uczęszczali na zajęcia z muzyki XX wieku, no, będą mieli na pewno bardzo dużo zajęć związanych właśnie z muzyką Milesa Davisa, być może Herbie Hancocka, być może Beatlesów, Presleya, ale na pewno także Chicka Corea. Chick Corea, bezsprzecznie jeden z niewielu absolutnych mistrzów języka muzycznego, przede wszystkim oczywiście jazzowego. Jeden z pionierów muzyki fusion, a pośród gatunków, na które znacząco wpłynął, można jednym tchem wymienić niemal wszystkie style współczesnego muzykowania. Post-bop, jazz latynoski, free jazz to był taki jego flirt, z którym nie wszyscy krytycy się zgadzali i bardzo duży bunt podnieśli, gdy Chick zajął się free jazzem, ale zrobił to także twórczo. Jazz awangardowy oraz to, co najważniejsze, ten klasyczny. W dorobku dyskograficznym, jak i koncertowym Corei odnajdziemy także całkiem udane flirty z muzyką klasyczną. Tak, generalnie myślę, że właśnie jego mocno klasyczne rozumienie muzyki to najbardziej charakterystyczna cecha jego twórczości. I to zarówno, gdy słuchamy Corei grającego na fortepianie, jak i na syntezatorach. Jest niezrównanym melodykiem, był niezrównanym melodykiem. A wiele spośród jego kompozycji stało się evergreenami, które traktować możemy jak największe skarby w całej muzycznej historii ludzkości. Od chociażby powstałe w 1973 roku muzyczne arcydzieło zatytułowane Spain. Klasyczna już dziś kompozycja Chicka Corea, która nierozłącznie kojarzy się wszystkim melomanom sprowadzoną przez Corea w latach 70. super formacją Return to Forever. Moim, mam nadzieję, że także i Państwa, subiektywnym zdaniem i muzycznym dorobek tej formacji artystyczna spuścizna powinny być obowiązkowym rozdziałem historii muzyki XX wieku. Żegnamy Chicka, żegnamy także Antoniego Kopfa, wybitnego kompozytora, producenta muzycznego. To dzięki niemu naprawdę wielkie przeboje, między innymi grupy Partita, rozbrzmiewały. Jego przeboje nuciliśmy pod nosem. Myślę, że nie podejrzewają Państwo, jak wiele spośród znanych i lubianych przez Państwa piosenek skomponował właśnie odeszły Tosiek, Antoni Kopf. A tymczasem, drodzy Państwo, życie kulturalne powoli się rozkręca, ale jeszcze daleko mu do normalności. Nigdy jednak dotąd tak dużo nie mówiło się o wystawach, które można już oglądać. Dzień dobry, Bogusław Deptuła. Minęło już kilka miesięcy od naszego odcięcia od kultury, no ale na szczęście wracamy. Wracamy, myślę, że z wielką potrzebą. Te kolejki, te tłumy, można właściwie powiedzieć, które nie są możliwe, no bo ilość widzów jest ograniczona, no ale jednak pokazują, że strasznie nam tego brakowało, że potrzebujemy tego kontaktu. No i na szczęście są nowe wystawy w Zachęcie, w MSN-ie. Ja teraz chciałbym zaprosić Państwa do MSN-u na wystawę mało znanego artysty, a bardzo intrygującego, mającego skomplikowaną biografię artystyczną. Marek Włodarski, ale pierwotnie Henryk Stręg, artysta żydowskiego pochodzenia z Lwowa, który uczył się u awangardowych artystów Paryża, czyli u Fernanda Legera, i spotykał się z całą awangardą paryską. I jest postacią, tak jak powiedziałem, niezbyt dobrze znaną, ale postacią w jakimś sensie emblematyczną dla XX wieku. Bo najpierw awangardysta, jakby postkubista, potem surrealista, a potem ofiara Holokaustu. Stąd to podwójność, stąd to drugie nazwisko, ten Marek Włodarski. I uciekanie przed tą żydowską tożsamością, bardzo konsekwentne, do tego stopnia, że zmieniał podpisy na swoich obrazach w czasie okupacji, ale i po zakończeniu okupacji także. A potem z kolei akces do socrealizmu. Bardzo niedobre obrazy socrealistyczne, no ale są, pokazujące właśnie strasznie trudną biografię. No i ostatni akord, akord kolorystyczny, kiedy on zaczyna malować obrazy abstrakcyjne, uwolnione od właśnie jakichkolwiek treści i powinności. Bardzo subtelne, takie odmienne od tego, co w tamtym czasie się robiło, a przez to moim zdaniem szalenie wzruszające. Ale mamy naprawdę wizję człowieka, artysty, jakby stłamszonego przez historię, przez okoliczności. Na przykład to skutkuje też tym, że ta wystawa jest bardzo uboga, że na niej są pokazywane prace innych artystów. Jakby owszem, one tworzą taką panoramę, tworzą tło, ale nie oszukujmy się, to jest wybieg zastosowany po to, żeby ta wystawa była no, bogatsza, po prostu, żeby było więcej obiektów. Gdyby wypreparować samego Włodarskiego, to naprawdę tych prac zostaje bardzo niewiele. Ale jest to niezwykły dokument historii, czasu i tej biografii, która mnie się wydaje czymś niezwykle przejmującym. Wystawa w Warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej na bulwarach Wiślanych, więc spacerując i przyglądając się krze płynącej po Wiśle, można do muzeum zajrzeć. Wystawa Henryka Stręga, Marka Włodarskiego, czynna do 9 maja. Polecam. Bogusław Deptuła. Kra dookoła na wystawie Socrealizm. Ja wiem, że to może niezbyt dobry temat, ale tak naprawdę przyznam się Państwu, że także wśród sztuki socrealistycznej, odrzucając całą ten bagaż ideologiczny, który jej towarzyszy, także może być interesująca. Także to zaproszenie uważam za bardzo interesujące, drodzy Państwo. Od piątku mogą także być otwarte dla publiczności na przykład filharmonie i opery. Opera Bałtycka na przykład zaprezentowała 12 lutego premierę. Już od razu wystartowali po odmrożeniu restrykcji pandemicznych z premierą. Na razie jeszcze tylko koncertowej wersji Fidelia, ale jest to wystawienie przygotowywane z okazji 250. rocznicy urodzin Ludwika van Beethovena. W finale tego spotkania dzisiejszego naszego, w finale wydania opowiemy o gdańskich premierach w Teatrze Wybrzeże, a już za chwilę zamkniemy nasz cykl spotkań wokół serialu Osiecka. Przypominam Państwu, dzisiaj o 20.15 ostatni, 13 odcinek, a u nas wciąż bal z Osiecką trwa. Marcin Januszkiewicz. Życie, kochanie, trwa tyle co taniec, fandango, bolero, bibop, manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie orty, gdy idę na korty. Roboto, ty w rękach się pala. Miasta nie czułem, mijajcie jak porty. Bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony. Zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony. I pij zdrowie nam! Niech żyje bal. Bo to życie to bal jest nad pale. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia. A to życie zachodu jest warte. Chłopo robotnik jak boa grzechotnik. Z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę. I rusza, wyrusza na bal. Słucha kostucha, tam mi zwykidało. Wyłączy nam prąd w środku dnia. Spchajmy więc taczki obłędu jak Byron. Bo raz mamy bal. Raz, dwa, trzy i niech żyje bal. Bo to życie to bal jest nad bal. Proszą nas wcale. Orkiestra gra. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia. A to życie zachodu jest warte. Niech żyje bal. Bo to życie to bal jest nad pale. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty. Z każdym momentem coraz bardziej podoba mi się to wykonanie Marcina Januszkiewicza. Niech żyje bal Agnieszki Osieckiej i Katarzyny, nie, i przepraszam, Seweryna Krajewskiego, muzyka oczywiście. Bal w kontekście nie tylko tej piosenki, ale w ogóle generalnie podczas magazynu bardzo kulturalnego staramy się zapraszać Państwa, przypominać o tym, że o 20:00 scena teatralna Trójki. Dziś także bal, co w kontekście naszych spotkań niedzielnych wokół Agnieszki Osieckiej powraca dziś dość przewrotnie i wbrew pozorom nie ma to nic wspólnego ani z karnawałem, ani nawet też dzisiaj z walentynkami. To wieczór emisji ostatniego odcinka serialu Osiecka, a u nas na scenie teatralnej Trójki słuchowisko Hanny Bakuły pod tytułem Ostatni bal. Listy do Agnieszki Osieckiej. Ale w tym samym czasie, drodzy Państwo, i tu będzie dylemat niewątpliwie, ostatni odcinek serialu Osiecka na antenie Telewizji Polskiej. Dziś połączyliśmy się podobnie jak na początku naszych rozmów towarzyszących serialowi z panem Maciejem Wojtyszką. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. A w studiu, w naszym ogrodzie zimowym Trójki, gościmy pana Marcina Przybylskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Cześć, Maćku. Bardzo się cieszę, że cię słyszę. Chociaż wolałbym cię widzieć. No, jest jak jest. Pozdrawiam. W marcu wracamy do naszego przedstawienia, mam nadzieję, więc się wtedy zapraszamy na dowód na istnienie drugiego, tak jest. Tak, jest narodowym. To my się także zapisujemy na to spotkanie i na ten spektakl. Marcin... Trudno się dostać. Aha, to może coś po znajomości, panie Macieju. Dobrze. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pan Marcin Przybylski, aktor Teatru Narodowego, przypomnę, który pojawi się w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę tylko w tym odcinku, ale za to jest to bardzo, bardzo niezwykle ważna rola. Za chwilę pan wyjaśni, co to za rola i o co chodzi, ale chciałbym pierwsze pytanie skierować do pana Macieja, bo dziś umówiliśmy się na to spotkanie, bo pan współodpowiada za finał serialu o Agnieszce Osieckiej i był pan, przypominamy przy okazji, scenarzystą pierwszych odcinków. A teraz, jak to się stało, że właśnie początek i koniec należy do pana? No, sam koniec należy do Roberta Glińskiego, który napisał scenariusz właściwie tylko na takim moim schemacie fabularnym. Natomiast no, to tak było, że w pewnym momencie jak pracowaliśmy, bo pani Anna Ochnik zamówiła 13 odcinków, to wyszło, że pierwsze odcinki pisałem ja i Henryka Królikowska, potem jeszcze doszła Aneta Wrubel, potem Maciek Karpiński, który przejął pałeczkę i kontynuował tę opowieść, no a na końcu Robert Gliński, który był też reżyserem pierwszego, drugiego i ostatniego odcinka. No tak się złożyło z różnych powodów, każdy miał jakieś swoje zajęcia. Czyli zwykła logistyka, a nie na przykład fakt, że panowie po prostu czuli się, kolokwialnie mówiąc, mocniejsi w danym momencie biografii Agnieszki Osieckiej. To znaczy, słowo mocniejsi może nie, ale mnie na pewno najbardziej odpowiadały te odcinki z Jeremim Przyborą, bo ja w ogóle tak pan w początkowych rozmowach namawiałem Roberta Glińskiego, żeby zrobić tylko film fabularny o tym kawałku życia tej pary, bo do obojga mam gorące uczucia, no ale rozrosło się to do serialu z powodów, że tak powiem, nawet merkantylnych, znaczy zamówiono u nas ten serial, Joanna Ochnik, czyli producentka, zamówiła. Chodziła po różnych stacjach, okazało się, że tylko stacja publiczna jest zainteresowana, no i tak doszło do produkcji. A potem jeszcze po drodze Robert nie mógł robić wszystkich odcinków, więc jeszcze doszedł jeden reżyser, pan Michał Rosa, więc bogactwo tych osób, które uczestniczyły w tym przyjęciu, no to był bal składkowy. Czyli już wszystko wiemy, tak naprawdę logistyka zadecydowała właśnie o takiej zamianie scenarzystów, reżyserów i takim harmonogramie. To znaczy, ja mogę powiedzieć, że biorę pewną odpowiedzialność za to, że układ jest taki, jaki jest. I tu odpowiadam od razu z góry krytykom, że to jest oczywiście decyzja niełatwa, ale sensowna. No bo wiele osób ma pretensje, że jakichś osób z życia Agnieszki Osieckiej nie ma, jakieś osoby są, że jakieś wątki są pominięte. To oczywiście był trudny wybór, ale też pamiętajmy o tym, że w ogóle biografia artystów to jest wyzwanie, bo są tacy artyści, których biografie są, no, między nami mówiąc, nie do końca ważne. To znaczy wiemy dość dużo o Bachu, ale relacja między kantatami Bacha a jego życiem osobistym wydaje się niespecjalnie znacząca. I nie można powiązać, nie wiem, narodziny 9. dziecka z kolejną kantatą. Das Wohl temper Irte. No być może nikt tego jeszcze nie zbadał. No tak, ale mówię dlatego o tym, że to jest wielki spór w ogóle dotyczy tego, czy wyjaśniać sztukę biografią. Czasami się to robi w sposób zupełnie dowolny, jak w Zakochanym Szekspirze, gdzie się po prostu dedukuje Romea i Julii. Jasne. I te innych sztuk, jaki mógł być źródło Szekspira. No ale weźmy też na przykład z drugiej strony Picassa. Jak się mówi o jego twórczości, no to się przykleja nazwiska Olga, tam Dora Maar czy ktoś, ponieważ pomaga to zrozumieć przemiany Picassa także dlatego, że są to po prostu kobiety, które są stacjami w jego życiu. No więc miało nie być mężczyzn stacji w życiu Osieckiej. Niby dlaczego? Kiedy powiązanie tych poezji z tymi stacjami moim zdaniem jest zauważalne. No z pewnością rzeczywiście serial jakby udowodnił nam, że pewne teksty dokładnie bardzo odzwierciedlały i wydarzenia, i fascynacje życiowe Agnieszki Osieckiej na przestrzeni tych lat. No więc właśnie, więc mówię, dlatego trochę mi się śmieszne wydaje, że ktoś ma pretensje w tej sytuacji, że dlaczego tak? No wydaje się, że te powiązania były i to ma oczywiście cechy trochę takiej no, publicystyki w stylu Boja Żeleńskiego, który był przeciwny brązownictwu wszelkiemu, jeśli chodzi o artystów, ale nie, znaczy nie poczuwam się tutaj do żadnego błędu. Wtedy, kiedy układaliśmy tę 13-odcinkową formę, właściwie mniej więcej wiedzieliśmy, ile czasu należy poświęcić osobom, które mogły być przyczyną powstawania określonych tekstów. Jasne. O. Ja mam taki jedną uwagę, taką moją Trójkowicza, starego Trójkowicza, że brakuje nam związków troszeczkę więcej poświęconego czasu w tym filmie związkom Agnieszki z Polskim Radiem i pracy z programem trzecim i tak dalej, i tak dalej. To bardzo mam strasznie tego brakowało. Mogę tylko powiedzieć, że w scenariuszu te związki były silniejsze. Pamiętam sam taką scenę, w której Osiecka rozmawiała w stanie wojennym z realizatorką dźwięku na temat jej piosenki, która była na dwa, to znaczy tam nawet ta realizatorka dźwięku cytowała teksty, które Lud dopisał do piosenki Osieckiej, no ale to gdzieś w montażu wyjechało. Była też na przykład scena, w której Agnieszka Wojtka Młynarskiego zapraszała do Trójki, no bo to był taki moment, kiedy rzeczywiście Wojtek Młynarski startował, a Agnieszka już była gospodynią w Trójce. No tak. I był ten moment, był napisany w scenariuszu, znaczy w tak zwanym treatmencie, czyli w zarysie fabularnym. No potem to wypadło, bo było dużo różnych wątków i tutaj już nie mnie sądzić, bo to w rękach reżyserów w różną stronę idzie, czasami czegoś im jest za dużo i wyrzucają. No i dlatego my tutaj w magazynie bardzo kulturalnym te suplementy uskuteczniamy co tydzień, towarzysząc emisji serialu na antenie Telewizji Polskiej. Czekamy także na suplement jakiś filmowy. Chciałbym teraz wrócić do pana Marcina Przybylskiego, który grzecznie przysłuchuje się naszej rozmowie, a to z pewnością naszych słuchaczy także interesuje, w jakiej roli, w jakim charakterze pojawi się pan w dzisiejszym odcinku. No cóż, szanowni państwo, to już 13 odcinek, tak jak pan redaktor powiedział, ostatni, no co mogę powiedzieć, lepiej późno niż wcale. Czyli scena finałowa. No jest to jedna z tych postaci, która rzeczywiście odgrywała ogromną rolę w życiu Agnieszki Osieckiej, ale w tym właśnie takim okresie ostatnim. Chodzi tutaj o André Hübnera Ochodlo, wielkiego przyjaciela Agnieszki Osieckiej, założyciela, współzałożyciela teatru Atelier w Sopocie. Jako młody chłopak, który uczył się w szkole Danuty Baduszkowej w Gdyni, przemierzał okolice plaży właśnie w Sopocie i w jednym z takich baraków, które należały wtedy do Grand Hotelu, znanego państwu na pewno wszystkim, sopockiego wspaniałego hotelu, gdzie tam składowano różne rzeczy, no wpadł na taki pomysł, żeby tam stworzyć scenę, stworzyć teatr. I rzeczywiście on przez lata był takim, no prawie że zwykłym barakiem, bardzo prostym architektonicznie, natomiast jakbyśmy dzisiaj odwiedzili Sopot, to na pewno wielu z państwa widziało, jak się rozrósł ten teatr, jak teraz wygląda, no to jest między innymi zasługa André. Ale czy przypadkiem też nie Agnieszki Osieckiej? No na pewno, oczywiście. No rozmawiamy właśnie dzisiaj i o tej postaci, w którą miałem przyjemność się wcielać, ale Agnieszka Osiecka no, jest główną bohaterką tego serialu. Zresztą również w moim przypadku wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o moje śpiewanie jako aktora, zaczęło się od Agnieszki Osieckiej, jeszcze od festiwalu Fama w Świnoujściu. Tam pan zaczynał? Tak, tak zaczynałem. Śpiewałem tam razem z grupą studentów szkół teatralnych. Był to festiwal Fama i wtedy Wojtek Kościelniak, jeszcze bardzo młodziutki reżyser, zrobił z nami koncert z piosenkami Agnieszki Osieckiej, z nami studentami z różnych szkół teatralnych. To był rok, kiedy Agnieszka odeszła. I wtedy się zaczęły moje spotkania z piosenką, potem długo, długo nic, ale przyszedł i za miesiąc będzie taka przyjemna rocznica 20, kiedy stałem się laureatem przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu w 2001 roku. No i właśnie tam zdobyłem nagrody dzięki, między innymi dzięki piosence Białe Zeszyty Agnieszki Osieckiej i Zygmunta Koniecznego. No i szkoda, że nie przygotowałem właśnie tej piosenki, ale za to przygotowałem jako przerywnik i dla oddechu lekkiego, żebyśmy go sobie złapali. No klasyczną, chyba najbardziej klasyczną z klasycznych piosenek Agnieszki. Jedną z pierwszych jej piosenek. Zofia Kucówna, Okularnicy. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itp. itd. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich Devolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich Balihuba, pani lala, ani buba itp. itd. itd. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itd. Dzwonek to chyba nie na nas, ale to dzwonek. Katarzynę Cygler witamy, jest już z nami. Witam bardzo serdecznie. Jest gotowa do zadania kolejnego pytania Marcinowi Przybylskiemu. Ja myślę, że jak większość słuchaczy nie możemy się doczekać tego, co się wydarzy dzisiaj w 13 odcinku. Czy może ma pan coś nam zdradzić a propos swojej roli i po prostu do tego, co możemy? Tak, to już wiemy, kogo będzie pan grał, natomiast jakie to było dla pana wyzwanie? Rozmawialiśmy o piosenkach również. No tak, rozmawialiśmy troszkę o samej postaci André, założycielu Teatru Atelier w Sopocie, o Agnieszce Osieckiej jako osobie bardzo mi bliskiej. Oczywiście nie znaliśmy się osobiście, natomiast wykonywałem jej piosenki. I tak się gdzieś tam splotły te nasze relacje, w których bardzo ważny jest również Jerzy Satanowski. Także osoba mocno związana z Teatrem Atelier. I z Teatrem Atelier, oczywiście i z Osiecką. On właśnie dla André pisał piosenki. I jedną z tych piosenek wykonujemy w 13 odcinku razem z Markiem Richterem, który, nie wiem czy państwo wiedzą, jako chyba jedyna postać z obsady gra samego siebie. No, to świadczy o tym, że bardzo dobrze Marek się trzyma, bo gra siebie 30 lat młodszego. Razem wykonywaliśmy taki duet Hopla, Żyjemy właśnie, oczywiście Osieckiej z muzyką Jerzego Satanowskiego. No i taka mała satysfakcja się pojawiła po tym, jak wyszliśmy ze studia. Zarówno Marek, jak i Jerzy stwierdzili, że no, brzmie podobnie w w tej piosence do samego oryginalnego wykonawcy. No, wiązało się to z pewną pracą. Oczywiście André ma głos dosyć charakterystyczny, ma pewnego rodzaju akcent. Kiedyś, kilka lat temu, w takim programie, który polega na tym, żeby się wcielać w postaci albo historyczne, albo w każdym razie legendy sceny i estrady, no miałem do czynienia z sytuacją, kiedy wcielałem się w 9 różnych postaci i była mi, i po latach wróciło takie wyzwanie, które przyjąłem z satysfakcją. No tym bardziej, że postać jest bardzo wdzięczna, ciekawa i warto było się z nią spotkać. A kusiło pana troszkę, żeby zupełnie inaczej kiedyś zinterpretować te utwory, żeby pójść zupełnie coś innego? No, jako Marcina Przybylskiego być może tak. Akurat w tym wypadku mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy dobrze byłoby jednak tę postać odtworzyć jak najbardziej wiarygodnie, dokonać pewnego rodzaju takiej imitacji. A André jest postacią dosyć charakterystyczną, ma długie włosy, czy przynajmniej miał w tym okresie takiej najbardziej ścisłej współpracy z Agnieszką czy z Jurkiem Satanowskim. Ma charakterystyczny sposób poruszania się po scenie albo w ogóle właśnie trwania przy mikrofonie. Ma charakterystyczny tembr głosu. W związku z tym tak sobie pozbierać to wszystko i stworzyć sobie takie laboratorium przygotowywania się do roli, to jest wyzwanie i podjąłem się tego z ogromną przyjemnością i ostatecznie satysfakcją, bo to jest zawsze coś, tak odtworzyć postać jak najbardziej wiernie. Myślę, że przy piosence to jest wyjątkowo trudne, bo to jednak jest ten głos, ta świeżość zaśpiewania też takiego utworu. To jest naprawdę wielka tajemnica. Ile czasu panu zajęło przygotowywanie właśnie pod tym względem tej postaci? No, od kiedy dowiedziałem się, że będę grał postać Andreo Chodlo, no, minęło kilka miesięcy, no może przesadzam, że kilka, przypuszczam, że to było może kilka tygodni. No to był czas, wydaje mi się, wystarczający na to, żeby sobie z tą postacią pochodzić, popoznawać. Myśmy się nigdy wcześniej nie poznali. Jest to raczej znajomość taka, przypuszczam, jednostronna, że ja znam André. Ale no, spotkałem się z jego piosenkami, czy w internecie, czy dzięki nagraniom użyczonym przez wspominanego tutaj już Jerzego Satanowskiego. Nie ma za dużo wywiadów z André. Jest taki jeden charakterystyczny zimą na plaży, gdzie on z taką ogromną radością i satysfakcją wspomina minione lata i opowiada też i o znajomości z Osiecką i o teatrze Atelier. No, na podstawie takich różnych badań, jeśli można powiedzieć, tworzy się czasem rolę i no, trwa to, może trwać to kilka tygodni. Tak jak już wspominałem, no, uczenie się głosu to też jest coś takiego, że w zasadzie każdy dysponuje podobnym aparatem, każdy z nas. My, aktorzy, mamy oczywiście więcej z tym do czynienia, z tymi zmianami w głosie, z piosenką i tak dalej, ale przy odpowiednim budowaniu, rozbudowywaniu rezonatorów, odpowiednim ćwiczeniu, no można zbliżyć się do głosu oryginalnego wykonawcy i to jest naprawdę zawsze bardzo, bardzo miłe. Ja przypominam, że naszym gościem jest nie tylko pan Marcin Przybylski, tu w naszym studiu zimowym, trójkowym, ogrodowym, ale także za drogą telefoniczną pan Maciej Wojtyszko. Panie Macieju, jeszcze jedno na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania tak naprawdę pytanie. Czy sądzi pan, że cały serial pozwolił widzom zrozumieć fenomen Agnieszki Osieckiej? Bo że piosenki niektóre zostały przybliżone, okoliczności ich powstania, być może nawet ich treść nabrała dzięki obejrzeniu tego serialu w duszach i w głowach niektórych z widzów zupełnie nowej treści. To jest pewne, ale czy myśli pan, że Agnieszka Osiecka została przybliżona w sposób wiarygodny, odbrązowiony, tak jak pan to powiedział? Ja myślę, że to jest i w mrowisko, dlatego no właśnie. Wszyscy mają swoje wersje Agnieszki Osieckiej. Ja znałem Agnieszkę też, chociaż to nie jest może do końca moja wersja Agnieszki, ale właśnie czy jakby zapytać Jurka Satanowskiego coś nie tak, jakby zapytać Hankę Bakułę coś nie tak, jakby zapytać ludzi, którzy znali Osietką na różnych etapach jej życia, to zawsze będzie coś nie tak i coś nie będzie przystawało, ale to chyba dobrze, dlatego że mnie się wydaje, że najgorsze, co by było, to gdyby to powstało dzieło, które by było tak jednoznaczne, że wszyscy by powiedzieli, ach, więc ona taka była. Nie, Osiecka nie była taka i tylko taka, jak ją grają Rycembel i Popłaska. Osiecki było dużo więcej, była dużo jeszcze bardziej tajemnicza i miejmy nadzieję, że za 20 lat jakieś inni ludzie zrobią zupełnie inny serial, który będzie pogłębioną ich wizją. Natomiast po prostu to było przeniesienie Osiecki ze świata rzeczywistego do świata mitologicznego. I to przeniesienie zawsze się odbywa kosztem jakichś przycięć, ucięć. No tak. I trzeba wiedzieć o tym, że znaczy, mądra była w tym wszystkim bardzo Agata Pasens, która się zgodziła, ponieważ wszelkie prawa do twórczości Agnieszki Osieckiej są w rękach Agaty Pasens. I Agata Pasens dobrze wiedziała, co robi, zgadzając się na powstanie tego serialu. Bo gdyby on był nawet jakąś bolesną porażką, to i tak znowu wydobywa istnienie poezji i istnienie twórczości Osieckiej na pierwszy plan. No myślę, że to jest najważniejsze. Szczerze mówiąc, to jest najważniejsze, dlatego że to, że ktoś powie, że coś nie tak, no to ja też jako człowiek wykonujący zawód reżysera mógłbym tam kolegom to i owo wytknąć, którzy to reżyserowali, ale wszyscy o tym mówią. To istnieje, to funkcjonuje. I to jest chyba najważniejsze. Oczywiście, to funkcjonuje. Panie Macieju, jest tyle światów, ile ludzi na świecie, tak sobie, no tak, więc tak, właśnie. Tak sobie filozoficznie. I to jest wcale nieistotne, bo gdyby Agata się nie zgodziła, to nawet gdyby coś takiego powstało, no jest bardzo piękna historia, na przykład, nie wiem, Anda Ciczman czy Konopnicka, no ale to jest trochę co innego niż ktoś tak żywy, tak jeszcze wczoraj pamiętany, i co więcej, ludzie odnajdują samych siebie w tym, bo słyszą jakąś piosenkę i mówią, a to ja miałem wtedy tyle lat. Myślę, że nie wiem jak młodzi, ale nawet tak, ja myślę, że także młodzi bardzo dobrze odbierają ten film i myślę, że to jest jego też wartość, że poznawcza wartość, że młodym ludziom nagle przybliżone są i ta poezja, i te piosenki, piękne piosenki, które, nie wiem, czy pan zauważył, właśnie teraz wiele nowych, młodych, w cudzysłowie mówiąc, no opracowań osiągają. To, co słyszeliśmy, że się zbliżają i od nowa robią i tak dalej. Natomiast sam serial, myślę, że gdyby takie zostawić przesłanie w tym serialu, które moim zdaniem jest czytelne, jest taki piękny wiersz Helderina, cóż po poecie w czasie marnym. No ten tak. Wiersz mówi o tym, że no, te przeciwności, z którymi ona się spotykała i które są przecież w tej poezji, to były przeciwności także jej życia, ale także świata dookoła. Przeciwności no bliskie nam wszystkim i też myślę, tak, że tyle, ile odbiorców, tyle Agnieszki Osieckiej tak naprawdę w naszej. No panie właśnie, Macieju, no, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Musimy kończyć, żeby zmieścić jeszcze kolejne punkty programu. A bardzo proszę. I zapraszamy oczywiście wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszą, na 20. Tak, na 20.00, na ostatni odcinek serialu Osiecka. Przypominam, że naszymi gośćmi byli pan Maciej Wojtyszko, scenarzysta i reżyser. Oraz pan Marcin Przybylski, którego dziś zobaczymy na ekranie w ostatnim odcinku. Bardzo dziękuję, zapraszam serdecznie. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Bardzo dziękujemy. No cóż, teraz kolejne punkty programu, tak jak powiedziałem. A wspominaliśmy o tym, że otwierają się teatry. Tak, o teatrach już też, bo to może zwróćmy się, posłuchajmy, co tam w Gdańsku. Może, tam się dzieje. Tak, zapraszam teraz pana dyrektora Teatru Wybrzeże, pan Adam Orzechowski ma dla nas jakąś bardzo ważną informację. Dzień dobry państwu. W Gdańsku jesteśmy oczywiście też bardzo uradowani z tego powodu, że możemy już mieć kontakt z żywą publicznością, nie tylko online'ową. I ten okres ostatniego lockdownu żeśmy bardzo intensywnie pracowali i wykorzystali, mam nadzieję, sensownie. I mamy przygotowane 3 premiery. I w związku z tym, że na razie jesteśmy otwarci tylko na te 2 tygodnie, to co tydzień będziemy mieli jakąś premierę. I tak zaczniemy od sztuki Jasminy Rezy, rzecz oczywiście funkcjonująca na rynku teatralnym w Polsce, ale też jest to temat, który jest ciągle aktualny, jest to rzecz bardzo dobrze napisana. Mogą się wykazać aktorzy, widzowie się dobrze przy tym bawią. Jest i o przyjaźni, o sztuce współczesnej i jak ta sztuka współczesna w naszym życiu, w takich relacjach bliskich może namieszać. Druga pozycja to Emigrantki, nowa rzecz, prapremierowa, napisana przez Radosława Paczochy. Rzecz, która nawiązuje do Emigrantów Mrożka, ale no tutaj dotykamy trudnego tematu, choć nie jest to w takiej przygnębiającej formie. I ostatnia pozycja, która jest klasyką Gaweneda w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego. To jest tekst Powackiego, wystawiany co prawda co jakiś czas, ale w naszym teatrze 15 lat temu. Była premiera w reżyserii Wiktora Rubina ze świętej pamięci Rączewskim Ryszardem. Przedstawienie, które było w nowoczesnej formie. Tu zobaczymy rzecz, myślę, też równie odważną. Na razie ten repertuar mamy do 26 lutego zaplanowany, tak jak pozwolono nam zaplanować. Mam nadzieję, co prawda, że już nie będziemy zamykani, nie będziemy tutaj poddawani takim lockdownowym działaniom, bo rzeczywiście aktorzy i twórcy wszyscy marzą o tym, żeby ten kontakt z widzem w realu mógł nastąpić. 50% widownia oczywiście nie w pełni nas satysfakcjonuje, jeśli mamy mówić o takim finansowym aspekcie tego działania, ale no dobre i to, więc bardzo się z tego cieszymy. Działamy na 3 scenach, czyli w Sopocie, w Starej Aptece i w nowo otwartej malarni. Nowo otwartej, bo w zasadzie też w okresie pandemicznym ta malarnia została ukończona, została no niby ta sama, ale całkowicie odmieniona, inne warunki przeciwpożarowe, akustyczne, także naprawdę bardzo fajna scena kameralna. W tej chwili przystąpiliśmy do 3. etapu wielkiej inwestycji i jest poddawana remontowi duża scena. I w zasadzie bardzo gruntownie ta scena od 1967 roku, a w zasadzie od początku, odkąd została oddana do użytku, nie była remontowana. W tej chwili robimy taki dość gwałtowny ruch, no już niestety w związku z tym, że Teatr Wybrzeże stoi na starych murach, wszystko jest poddawane kontroli i opiece archeologów, odkopaliśmy parę drobiazgów zabytkowych, ale zawsze jakieś tam ślady pamięci, że tak powiem, po przodkach odnajdujemy. Dochodzimy do starych fundamentów z 1801 roku, czyli pierwsze miejsce teatru na Targu Węglowym, potem w lewo albo w prawo, albo wszerz, albo wzdłuż ten teatr był rozbudowywany. Te mury zewnętrzne teatru nie ulegną zmianie, natomiast w środku no, w zasadzie wszystko zostanie zmienione od tego, co się będzie pojawiało na foyer, przez widownię, która będzie już widownią amfiteatralną, bez balkonu, ilość miejsc będzie zbliżona do tego, co było. Myślę, że warunki i akustyczne, i warunki takiego komfortu oglądania będą bardzo dobre. No i mamy nadzieję, że prace będą przeprowadzone i w terminie i bez żadnych jakichś dodatkowych kłopotów typu właśnie odnalezienie jeszcze czegoś, wstrzymanie prac. Także Gdańsk wbrew pozorom pracuje bardzo intensywnie, bo te prace inwestycyjne i prace artystyczne, merytoryczne się działy. Przestrzegając tutaj pandemicznych wymogów staraliśmy się po prostu pracować, zachowując i też myślę, że to bardzo potrzebne było aktorom taki zdrowy stosunek do siebie wzajemnie i do tego, co się dzieje na zewnątrz, więc aktorzy, wrażliwi ludzie nie byli odizolowani tak w sposób bezwzględny od swojego zawodu. Udało nam się chyba przejść przez ten okres i mam nadzieję, że już do niego nie będziemy wracali. Więc zapraszamy na premierę sztuki Jasminy Rezy. Za chwilę zaczniemy na malarni. W następnym tygodniu będziemy mogli zobaczyć w Starej Aptece Emigrantki i w następnym tygodniu Lilla Veneda. Wszystkie te sceny, proszę państwa, na które zapraszamy, to są sceny kameralne, więc przy obowiązujących obostrzeniach możemy tylko połowę publiczności zaprosić. I mam nadzieję, że uda się państwu ten bilet dostać, bo rzeczywiście po uruchomieniu kas zainteresowanie było ogromne i Cieszy mnie to, że z tego, co inni dyrektorzy mówią, podobnie się dzieje w innych miastach, więc może publiczność wróci do teatru i czekamy na was. Mieliśmy też taki bardzo, że tak powiem, dobry rok, bo i kilka przedstawień pod tym Śmieczką w Wieży raz z Mirosławem Baką w roli głównej odniósł sukces w zasadzie wszędzie tam, gdzie się pojawiał. Mirek Baka został uhonorowany wieloma nagrodami aktorskimi i tutaj marszałkowskimi i ogólnokrajowymi. Będziecie Państwo mogli Mirka w następnej premierze, która jest też przygotowywana, zobaczyć roli Fausta, a Katarzyna Figura, która otrzymała nagrodę za Fedrę, będzie grała w Emigrantkach już w następnym tygodniu. Zapraszamy was gorąco. Mówił dyrektor Adam Orzechowski, a my życzymy Teatrowi Wybrzeże, Państwu i sobie, by po tych trzech premierach teatr grał nadal dla żywej publiczności. No dzieje się i oczywiście zapraszamy. A to, że rzeczywiście publiczność tęskni za teatrem, to ja sam się o tym przekonałem, chcąc dzisiaj wybrać się nawet do teatru. Nie ma szans na bilety nigdzie. No właśnie, ale to znaczy, że być może to odrodzenie teatrów i naszego uczestnictwa w nich będzie nieprawdopodobne teraz. No i na to liczymy i tego sobie życzymy. Żegnamy się z Państwem jeszcze jednym utworem Chica Corea, Flora Purim towarzyszy mu. To piosenka What Game Shall We Play Today, Tonight, tak naprawdę może byśmy się zapytali wspólnie. Co zagramy? Czy zostaniemy na scenie teatralnej Trójki? Bo tam, przypominam, ostatni bal, listy do Agnieszki Osieckiej, słowisko Hanny Bakuły. Czy też ostatni odcinek, 13 odcinek serialu Osiecka? Wiecie, to trudne wybory, to prawda. No cóż, pozostawiamy Państwa z tym dylematem. Barbara Marcinik, Kuba Sadowski, Katarzyna Fürst-Wojtkowska oraz Piotr Majewski i Katarzyna Cykler. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. Autopromocja. Spotkanie aktorsko-autorskie Maryla plus ja. Kino na przedmieściu portu. Przyszło troje dzieci z sierocińca i kilkunastu ościennych marynarzy. Ostatni bal. Listy do Agnieszki Osieckiej. Słuchowisko Hanny Bakuły. Dobrze wyczułeś. Miałeś 50 lat i zupełny brak tego świadomości. Ciągle nie chciałaś wydorośleć i spojrzeć w szare, wolne oczy zbliżającego się świata. Na scenie teatralnej Trójki dziś tuż po godzinie 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Może w ten weekend wreszcie przełamiemy lody. Lody to lepiej roztopić. Hot okazjami w euro. Euro Big Weekend. Rabaty nawet do 80% tanie. Tylko do poniedziałku. 58 cali. Philips 4K za 3199. Taniej o 400 zł. Pralka Whirlpool. Klasa A+++ za 1299. Taniej o 200 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. 11 rodzajów kawy. Teraz taniej o 700 zł. I tylko dzisiaj stylowy głośnik mobilny JBL Flip 5 Moro. Taniej o 30%. Wszyscy razem.